وضرب لهم مثلا اصحاب القريه اجاهم المرسلون. اس اللہ تعالیٰ ذکر کی دا متعلق دے پالتن در قومن ما ان در آباؤہم سرا اللہ تعالیٰ پیغمبران نلی گلیوں یو کلی تا یو علاقی تا مپسرینو لکلی دی انتوا کیا دا غزی دا علاقی نمو انتوا کیا اللہ تعالیٰ غی تا پیغمبران نولی گل دو پیغمبران اغی تکذیب وکا اللہ تعالیٰ درین پیغمبر راولی گا ناغیو تا اللہ تعالیٰ دین بیان کا اغا خلکو دا غی تکذیب وکا اللہ تعالیٰ بیا رجل مومن پیدا کا یو رجل مومن رجل دے ناری نسل دے مومن مسلمان دے ویردی پیغمبرانو تاس خبرہ ولی نمانی دا خطاس تا حق حورا کی آغای شہید کا علماء ولی کری دی وینی و راوی پرداو دا پا خپو پی رپاس و رو خطل او شہید دے که کلمی دا غین راویز تلی او بیا آغا پا چوکونو کی ازوڑن کا پا چوکونو کی آغا زوڑن کا رائخ کا او دا غینه بعد بیا کوی ته وغورځاو دا کار دا غی سره وک الله تعالی دا غی واقعیا بیانې دا غی حالت الله تعالی بیانې او الله تعالی غی ته عزت او احترام ورکو قید قیل ادخل الجنه دا کله چې هغه د زنکدنو دا غی د شهادت په وخت کې ته دا ویل شو دا غی روح ته جنت تلار شه جنت تلار شه وضرب لهم بیان کا اے پیغمبر بیان کړي خلکو ته مثلا هغه عبرتناک واقعیا اصحاب القريه دا خار والا انتوا کیا خارو اذ جاء المرسلون کله چراغ لاغی ته پیغمبران اذ ارسلنا الیه مسنین کله چولی گل منغی ته دو پیغمبران فکذبوهما نو اغی دروغجن وگنل فعززنا بثالثین نو کله کمون غ دو در پدریم باندې دریم پیغمبر ته الله تعالی بل ولیگا فقال نو غویل انا الیکم مرسلون یقینا منغ تاسو ته علی گلی شیو درې ون پیغمبران دا خبر وکړه وس دا غی تکذیب بیانی کی پدریو طریقو باندې قالوا نغيو تو المان تم الا بشر مستنا نه مگر تاسو انسانانی جمع کو شاند کی زمو کو شاند کی بندگان یی و مان دل رحمان من شاین دا دویم تکذیب طریقه دا او نه در علی گله رحمان ذات من شاین هیچ شاین در علی گله یعنی رحمان ذات وحی نه در علی گله دا وحی نه انکار وک او درم ان انتم الا تکذبون نه تاسو مگر دروغ جنې په داوا در رسالت کی ان انتم الا تکذبون نه تاسو مگر دروغ جنې په داوا در رسالت کی تاس دروغجن په داوا د رسالت کې او داسي په مسره توحید کې تاس دروغجن یې قالو نه پیغمبرانو ته ربنا رب زمونږه یعلم فویږي انا الیکم لمرسلون چې یقینا مونږه خامخا تاس سره لګلې شو پیغمبرانو ته نه مونږ د الله تعالی پیغمبرانو الله تعالی تاس سره لګلې وما علینا الا البلاغ المبین او ندی زمونږ په ذمہ باندې مگر رسول لخکارا مونږ د الله تعالی دین تاس سره سو دا پیغمبر ذمہاری ده قالوا ناغيوتو الانا تطيرنا بكم يقينا سپير حال شو مونږ استاس پوجواندي مونږ سپير شو استاس پوجواندي لئن لم تنتهو کمن نشولای تاسو لنرجمنکم خامخا پکان بوول مونږ تاسو سره رجم دومانی مخکې دا بار بار بیان شو دي یا مراد درینه پکان باندې وشتل او یا تی مراد کندلی او بدر دي تی مراد دي ولا يمسنکم من عذاب الیم او خامخا او ورچی تاسو ته من زمونږ طرفنا عذاب الیم عذاب درناک تاسو ورسی قرار شر دې مسلینا ولې مسنکم من عذاب الیم مراد دېنه قتل له اندامونه ورنه پری کو او یاد داسې سخ وهل بدر کو چې خلق به یادو ساتي بیا وساس پشان کې خبرې بل څه کو نه کی قال وستا جواب دې پیغمبران د طرف نه قالو نو اغه انبیاء السلام تویل توایرکم معکم سپیرواله خو معکم دا تاسو نه کار اعمال د وجن راغله معکم یعنی بکفرکم تفسیر جلالین دغلی کری دی دا سپیروال خستاسو دا کپر دا وجه نبتاسو من راغلی دی یا دوی مانام پا سرینو بیان کری دا توائی رکم معکم دا سپیروال معکم دا لازم دیستا سرا تاسو سپیروی تاسو دا سپیر زامن یه خستاسو پلاران سپیرو بیدی نو او تاسو مچره سپیره یه دا ستاسو روجه نه دا سپیروال دی ستاسو دا کپر دا وجه نه تفسیر جلالین دغلی کری دی معکم یعنی بکفرکم این ذکرتم آیا کله چې تاسو ته نصیحت درکېدل شي د دې په عبارت کې تقدیر دی کله چې تاسو ته نصیحت درکېدل شي تفسیر جلالین تطیرتم وکفرتم نو تاسو هغه پاغې باندې بدپالی نه سي او تاسو بیا کفر کوئ کله چې تاسو د الله تعالی دین بیان شي تطیرتم وکفرتم تاسو هغه هغې باندې تاسو بدپالی ونیوله سپیروالی په هغې به تاسو ونیوه او تاسو هغه دغې نه انکار وکړه بلان تم قوم مسرفون بلکہ تاسو قوم یہ مسرفون دا حد نہ تیروتن کی مسرفون یعنی اسراف کا ان کے شرک ان کے وجا من اقصى المدینہ رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین واقعہ دا رجل مومن دیتا رجلن ویلے شے رجل مومن دیدا دا اشارہ شو لدی خبر تا چې دا انبیاء علیہ السلام تابعداری کول او دا غی حفاظت کول دا نیکانو باندې ګانو مرګرتیا کول دا د نرسړی کار دی خزونه کا او د وسو بے غیرت سړی هغه د حق پرس مرګرتیا نش کوله د حق پرس مرګرتیا به څوک کین نران چی نران الکان هغه د حق پرس تو مرګرتیا کوي وجا من اقصى المدینه اوراغه د لری طرف د خار نارجلن یو ناری نه سړی یو ناری نو سړی تو وباغی کی یا ساعت منډه وهلې قالن ویل غیا قوم اتبعوا المرسلین اے قوم زما تابعداری وکید را لګلې شو پیغمبرانو ډیر په عجیب طریقه باندې دعوت کړي او پدې کې دغه التفات پکې ډیر زیات دی پرې واقعیا کې تاسو په معنیو کې ویل دي التفات د حسن پیدا کوي په کلام کې کومه او تاسو پغې باندې پویږو کنه پویږو اتبعوا ما لا يسركم تابعداری وکید غا چا چې نه غواړي تاسو نه اجرن سمزدوري سبدلا وهم مهتدون او دوی او دی هدایت والدي یو داچ پدیو کې اخلاص ته لالچ پکې نشته ره او دویم درې په خپل په هدایت باندې ټینګ دي او مال یلا اعبد الذی او څه دلیل دی چې زبندګی نه کوم الله چې دا ذات په تورانی چې پیسې پیدا کړم و الیه ترجعون و الیه تمخیل لکنه مالی دا خې تکلم شو و الیه ترجعون او خاص الله تعالی ته ورګرځول شي اتخذ من دونه الهتن ای ونی سمزه سوا د الله تعالی نه الهتن حقدار د بندګی نور معبودان ای یریدنی الرحمن بزرین نو کچری اوغلی رحمان ذات ما ته ضرر را کول لا تغنی عنی شفاعتهم نو نشی دری کوله زمانه سپارش دغی شیان هیڅ ضرر ولا ينقذون او نبش کوله شی او نما اخلاص اول شی د الله تعالی د عذاب نه دغلی کلی تفسیر جلالین وی ای یریدن الرحمن بزرین لا تغنی عنی شفاعتهم التي زعمتموها اے مشرکان او تاسو چې د خپل معبودان مبارک کوم ګمان کوي چې دا به د الله تعالی د عذاب د مونږ بچ کی او زمونږه سپارش بکی نو تاسو چې کوم ګمان کوي هغه نشي کولای التي زعمتموها تاسو په غیبن کوم ګمان کوي لا تغنی نشي درې کولای عني زمانه شفاعت او سپارش دغه شی نه هیڅ قسم زرم ولا ينقذون او نما خلاصول شي د الله تعالی نه عذاب نه الذي زعمتموها انی اذل فی ضلال مبین یقینا زو په دغه وخت کې شم خامخه د په گمراهی کارا کې قضا په دې عقیده او توحید باندې ټینګ پاتې نشم او زه شرک منم او زه ستاسو معبودان منم زو په دغه وخت کې گمراه شم انی آمنت بربکم یقینا ما ایمان نوړلې بربکم ستاسو پر رب باندې ستاسو پر رب باندې فاسمعون نو واورې زما خبرې پا اوریدل د قبولیت سره داسې خبرې زماری خبرې ته غوښ شي اشاره دي ته یعنی قبول کړه خبرې قیل ادخل الجنه مبصرین لیکلی دي هغه خلک هغه مشرکان په غسړی باندې راجمه شول او دا غی په خېټه باندې ټوپونه وهل دا غی کلمی بهر تراويستلې او بیا په کاڼ باندې وښته هغه شهید کا او بیا په خپې کې او ترسې واچوله او په مړی ور سورې کړه مړی کې ول رسې واچوله او یو خار ته ویول په خار کې انتو اکی چې کم خارو په غی کې زولن کا او خلکو ته ویل د دین عبرت واخلی چې کون کې اویزان کا او بیا یې دا غین اورستو اری راوړله او عربه نه په دوه دیکا او بیا کوی ته واچو قیل ادخل الجنه په دا وخت کې هغه ته ویل شول په صحیح حدیث کې راغلی دي چې روح د شهید روح چې هغه جنت ته داخليږي نو قیل ادخل الجنه دا روح ته ویل شول چې جنت ته لاړ شه جنت ته وسلار شه بدن بے پزمک وانی مڑ پروتی خلی کی نا دا غی روح پا کم زیکی جنت کی غصری گی قیل دخل الجنہ ویلی چول آقی تا پس تا مرک دا غینا دا غی روح تا ویلی چول ادخل الجنہ جنت تا داخل شا قالا نا آقو ویل قالا یا لیت قومی یعلمون های افسوس دے چی زما قوم پوی لرلے زما دا قوم چرے دا پوی دلے قال یا قومی یا لیت قومی یعلمون بی ما غفر لی پا خبر بانی چی بخنا وقل ما ترب زما فكما خبر بان چې زما رب ما تبخنه وکړه او جعلني من المكرمين او زي وګرځول مله کرامت ولونه زي کلمه د کرامت ولونه شهدا او د احد اغم دا خبره کړی و شهیدانو دا خبره وکړه چې یا لیت اخواننا يعلمون ما صنع الله بنا لئلا لئلا یذهدوا فی الجهاد ولا ینکلوا عن الحرب. کله چې شهیدان د احد چیرې هغه جنت ته داخل شول نو هغه د غرمان کړو چې کاش ارمان که زمونږ ورونه په دی باندې پویدلې وي چې الله تعالی مونږ له کم کرامت او عزت راکا نو دوی به د جهاد نه چرته نو پاتې شوي. نو الله تعالی د هغې خبر راولېږه په قرآن کریم کې. نو دغسې رجل مؤمن دغه خبره وکړه ده بما غفر لي ربي چې به زه خبره باندې بخنه وکړه ما ته رب زما وجعلني من المكرمين او زه یې وګرځولم د کرامت والونه د عزت والونه. نو حاصل داره چې په شهادت باندې څه میلاویږي؟ کرامت د الله تعالی میلاویږي. په شهادت باندې ټول ګناهونه د معاف کیږي. وما انزلنا على قومه من بعده من جن من السماء وما كنا منزلين. دی آیت کې الله تعالی هلاکت د قوم دغې ذکر کوي. دا غی د هلاکت د پاره الله تعالی بیا لخکری راونه لګلې ان کانت الا صيحه واحده. جبريل عليه الصلاه والسلام الله تعالی راولېګا او دا خار چې کما دروازه وا پاغي باندې ودرېدا یو کری کې وکړه یو تیز چغه وکړه نو بس پیداوم خامیدون پس هغه بیا مړ هغه مړه پړ مخمړه پراته بس بیا پړ مخمړه پراته بیا کس نو بس الله تعالی چې کړه په قهر او په غصه کې راشي الله تعالی بیا په یو چغه باندې د جبريل عليه السلام په یو چغه باندې بیا ټول خلک تبا کوي الله تعالی هغه تبا کړل. وما انزلنا على قومه او نور علی کلی منگا داغه په قومه من بعد ورسته دا غره مرګنه من جند من سمای چې لخکری د اسمان نو ما کنا منزلین او نو منگا نازلون کی او نه منگا رالی گون کی په دغه سی وخت کی لخکر لره ان کانت الا صيحه واحده نو مگر دغه یو چغوا الا صيحه واحده مگر یو چغوا صاحبها جبريل تب علامه بیزاوی رحمت الله علیه جبريل علیہ السلام په چغوا کله صاحبها جبريل فیضا مخامد ان پس دغه وخت کې مړه وغورځېدل مړه پړ مخ مړه پراته ودیو. یا حسرتن علی العباد هاي افسوس دې په داسې بندگانو باندې. یا حسرتن علی العباد هاي افسوس دې په داسې بندگانو باندې. ما یاتیهم من رسول نرا دې دیو ته یو پیغمبر الا کانو به استاذیون مگر دیو پاغه پس ټوکی کوي. دا کابلګام شیخ ابراهیم الله یو کتاب دې دا غینوم دې یا حسرتن علی العباد های افسوس دے بداسی بندگانو باندې. ما یاتیه من رسول الا کانو به استادیون نرا دیو ته پیغمبر مگر دیو پاغه بس ټوکی کئ پاغه بس دی استهزاء کئ. علم یرا وای دیونو ګوری کمالک نام قبلهم من القرون. دی آیات کې الله تعالی ذکر کئ زجر الله تعالی ذکر کئ سره د تخفیف دنیاوی نه د دین مخکم الله تعالی ډیر پیړی الله تعالی تبا کړی دی. کله چې الله تعالی یو قوم ته یو پیغمبر را لېږلی دی او هغه انکار کړی دی نو هغه الله تعالی تبا کړی دی. علم یراو دی نه ګوري کما لکنا سمر ډیر هلا کړی دی مونږه قبل او مخکې دی نه من القرون د پیړونه ان انهم الیهم لا یرجعون. نو آی دی نه ګوري آی دی نه پویږي بس خبر باندې انهم یقینا دی الیهم چې یقینا هغه الیهم دی ته لا یرجعون واپس دنیا ته ناراضی دنیا ته واپس ناراضی واپس ته ناراضی. وإن كل لما جميع لدينا محضرون دا تخويف اخروی دا ان نافیه ده اوس ترجمه ته وکشي. وإن كل او نشته هیڅ یو لما په معنا ده الا سره ده. وإن كل لما او نشته هیڅ یو مگر جميع دا ټول لدينا زمونږ مخې ته محضرون حاضر بکلی شي. تفسیر جلالین لیکلی دي جميع لدينا محضرون للحساب ته حساب کتاب د پاره راجم کړی شي تو حساب کتاب دفار براج مکلش او انهم الیهم لا یرجعون ادین مراد کی دی رجوع دنیا ته کم خلق چې مړه شوی دین هغه دنیا ته واپس نشی راتله ها په قیامت کې ود الله تعالی مخې ته د حساب کتاب دفار حاضر کلش